إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك ونبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bugün tarih kaç Ahmet? Tarih? 5 Temmuz. 2009. Tamam. Bugün 5 Temmuz 2009. İman serisi derslerimizin ikinci dersi inşallah. Tevfik Allah'tan. Şimdi biz geçen derste, yani dünkü derste bazı esaslar zikrettik değil mi Ahmet? Şimdi özel olarak 3 esas zikrettik. İman, lügat ve sılah manası. İman lügaten ne Ahmet? İman lügatta? İkrar demek. İkrar başka, bir tane daha vardı. Tasdik. İkisinden biri olabilir, tamam mı? İkincisi evet. Islahi manası. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar, azalar ile amel. Devamı? Taat ile? Taat ile artar, masiyet ile azalır. Tamam, çok güzel. Şimdi seleften bir söz vardı imanın tarifinde. Diyorlardı ki iman söz ve ameldir. Sözden evet. Kastı ne selefin? Sözden kastı kalbin sözü? Kalbin sözü ve dilin sözü. Kalbin sözünden kastı ne? Kalbin sözünden kastı kalbin ikrar etmesi, tasdik etmesi. Kalbin ikrar etmesi. Dilin sözünden maksat ne? Dille söylemesi. Dille söylemesi. Bir de selef amel demişti. Amelden kastı ne? Kalbin ameli, azaların ameli. Tamam. Kalbin amelinden kastı ne? Kalbe intikal etmek. Kalben itikad etmek kalbin sözüydü. Bu kalbin ameli. Kalbin ameli neydi? Kalbin harekete geçmesi. Eylemleri korkmak, sevmek, tevekkül etmek vesaire değil mi? Tamam. Maşallah. Azaların ameli? Namaz kılmak, oruç, vesaire. Azalarla amel etmek. Tamam mı? Tamam. Maşallah. Şimdi o zaman biz şöyle esaslara bölecek olursak dünkü dersi 3 esas üzerinde durmuşuz. Tamam mı? Birincisi imanın lugat ve ıslahı manası. Birinci esas. İkinci esas selefin iman söz ve ameldirden kastı. Bunları işledik. 3 dedik ki ilim ve tasdikte de artma eksilme olur. Değil mi? İlim ve tasdikte de artma ve eksilme olur dedik Ahmet. Evet. Peki buna neyi örnek verdik? Neyi delil getirdik? Bir ayet delil getirdik. Şey hangi ayet? İbrahim Aleyhisselam ne diyordu? Kalbin mutmain olsun. Değil mi? Evet, kalbin mutmain olsun. Kalbin mutmain olsun. Biz buna seleften hatta sahabeden delil getirdik ki buradaki kalbin mutmain olmasından maksat imanın artmasıyla alakalı. Tamam. Evet. O zaman 3 esas aldık. Dedik ki 1. İmanın lügat ve sılahi manası. 2. Selefin iman söz ve ameldirden kastı. 3. Tasdikte de artmanın ve eksilmenin olabileceği. Şimdi dördüncü esas ki bu ehli sünnetle diğer fırkaları birbirinden ayırt edeceği en büyük özelliklerden bir tanesi. Dördüncü esas diye başlık atıyorsun Ahmet, tamam mı? Tamam. Dördüncü esas imanda istisna meselesi. İmanda ne? Evet. İstisna meselesi. Mesela kulun şöyle demesi gibi. Ben müminim inşallah. İnşallah var ya istisna. İstisnadan evet. Kastımız inşallah lafzı. Veya mümin olmayı umuyorum. Mümin olmamı temenni ediyorum tipindeki lafızlar. Tamam mı? İstisna meselesi. Dördüncü esas bu. Ancak bu dördüncü esasa direkt giriş yapmıyoruz. Ondan önce kısa bir mukaddime söyleyeceğiz. Sonra bu esasa gireceğiz. Bu esas imanı anlamada ana temel esaslardan ve çok önemli. Ve maalesef burada bir sürü nokta kaçırılıyor. Hatta bir sürü nokta yanlış anlaşılabiliyor. O yüzden buraya önem vereceğiz. Ama ondan önce bir şey söyleyeceğim ben. Önemli. Tamam hocam. Bu söyleyeceğim esas olarak zikretme, tamam mı? Esas olarak algılama yani. Şimdi diyoruz tamam. Ki iman ve İslam arasında fark var mı yok mu? Selef alimlerimizin arasında ihtilaf var. Ama bu ihtilaf ikisinden herhangi bir tanesinin seçilmesi durumunda, tamam mı? Bir zarar vermeyecek bir ihtilaf. Çünkü sonuçta selef ameli imana sokmuştur. İman artılır eksilir demiştir. Asıl olan budur. Bu ihtilaf ne? Amel, imanla İslam aynı şey mi, ayrı şey mi? Seleften bazı alimler demiş ki imanla İslam aynı şey, bazıları demiş ki ayrı şey. Şimdi bunun münakaşası, bunun ilmi açılımı daha ileride gelecek. Ama dediğim gibi hala biz mukaddime sadedinde olduğumuz için dünden beri kısaca anlatıyoruz, tamam mı? Diyoruz ki Allahu alem, burada tercih edilen görüş, racih olan görüş, tercihe şayan olan görüş bu konuda imanla İslam aslen ayrıdır. Ancak imanla İslam bir nasta zikredilirse, düşün ki bir tane nas var, bir ayet veya bir hadis. İmanla İslam zikrediliyor o nasta, tamam mı? Burası çok önemli. O nasta iman ve İslam zikrediliyor. Tamam. O zaman İslam zahiri amellerle alakalı olur. İman kalbi amellerle alakalı olur. İtikatla alakalı olur. Eğer aynı nasta zikredilirse. Eğer ayrı ayrı naslarda zikredilirse iman İslam'dır, İslam imandır. Anladın mı burayı Ahmet? Anladın mı? Anladım hocam. Tekrarlayayım mı? Evet, bir tekrar da alırsak daha iyi olur. İmanla İslam aslen ayrı şeylerdir. Eğer bir nasta imanla İslam bir araya gelirse, yani bir tane hadis düşün veya bir tane ayet düşün. Tamam mı? Evet. Bu ayet ve hadis, bu ayet ve hadisin içinde imandan ve İslam'dan bahsediyorsa, hem iman ve İslam geçiyorsa tek nasın içinde, tek delilin içinde, o zaman iman itikatla alakalı noktayı kapsar, İslam'dan zahiri ameller kastedilir. Evet. Eğer ayrı ayrı naslarda zikredilirse, iman İslam'ı içerir, İslam da imanı içerir. Anladın mı burayı? Anladım hocam. Tekrar et, anladığını tekrar et inşallah. İman ve İslam aynı yerde geçerse, yani Kur'an ve hadiste, evet, o zaman iman itikattır, İslam da zahiri amellerdir. Hı. Fakat ayrı ayrı geçerlerse iman İslam'dır, İslam da ameldir. Ha. Peki selef bunu ilmi bir tabirle, selef alimlerimiz bunu ilmi bir tabirle ibare ediyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki اِذَا اِجْتَمَعَ اِفْتَرَقَ وَاِذَا اِفْتَرَقَ اِجْتَمَعَ. Eğer ayrılırlarsa toplanırlar, toplanırlarsa ayrılırlar. Tamam mı? Ayrılırlarsa toplanırlar, toplanırlarsa ayrılırlar. Bu ne demek? Yani ayrılırlarsa, yani ayrı ayrı naslarda zikredilirse toplanırlar. Ne demek toplanırlar? Yani iman İslam'ı içerir, İslam da imanı içerir. Eğer aynı nasla toplanırlarsa iftaraka ayrılırlar. Yani İslam zahiri amellerle alakalı olur, iman kalbi amellerle alakalı olur. Tamam mı? Dediğim gibi bunların tafsillendirilmesi, delillendirilmesi ileride gelecek ama her ne kadar kaba olarak işliyorsak da kısaca delillendirelim bunu. Şimdi Ahmet. Allah Kur'an'da diyor ki inne dine indallahil İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. Doğru mu? Doğru. Peki bunun içine iman giriyor mu? Giriyor. Şüphesiz. Allah'ın dininde, Allah'ın indinde din İslam'dır. Yani imandır. Tamam mı? Bak İslam tek başına zikredildi. Neyi kastedildi buradan? İman. Tamam. Demek ki İslam tek başına kastedilirse iman kastediliyor. Peki. Şimdi iman tek başına zikredilip iman İslam'ı içerdiğine delil verelim. Allah Kur'an'da ne diyor? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Peki Allah burada iman edenlerden bahsederken Müslümanlar girmiyor mu bunun içine? Evet. Tamam. Evet. Ha, bak. O zaman demek tek tek zikredilirse ikisi birbirini içerir. Tamam mı? Ama aynı nasta toplanırlarsa ayrı ayrı manalara delalet eder. Tamam mı? Mesela tamam. Bunu örnek. Cibril hadisi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem imandan sordu. Cebrail aleyhisselam ne dedi? Allah'a, meleklerine vesaire inanmak. Doğru mu? Evet. İslam'dan sordu. Zahiri amellerle alaka verdi. Tamam mı? Evet. Ha, o zaman buradan ne anlıyoruz? İza içtema'a iftaraka ve iza iftaraka içtema'a. İman ve İslam toplanırlarsa ayrılırlar. Ayrılırlarsa toplanırlar. Tamam? Tamam. Bunu esas olarak alma. Bunu ileride alacağız esas olarak. Tamam mı? Bu kaba bir bilgi. Şimdi Ahmet, diyoruz ki dördüncü esas. Dün 3 tane esas verdik. Ana. Bunlar ana başlık. Özellikle esas noktalarını belirtiyorum ki mevzu fıkh edilsin. Tamam mı? Tamam. Şimdi diyoruz ki imanda istisna. Yani bir insanın ben müminim inşallah veya ben mümin olmayı umuyorum veya buna benzer ıstılahlar kullanmasının dindeki hükmü. Caiz olup olmaması vesaire. Mesela burada hazır kardeş yazmışken söyleyelim. Mesela Bedeviler iman ettik dediler. Deyin ki siz iman etmediniz, İslam olduk dediniz. Bakın burada imanla İslam tek nasla toplanmış, ayrı ayrı manalar kastedilmiş. Şimdi evet. Ama tabii o Bedevi hadisin iman ettik, bu ayrı başlı başına bir mevzu, uzun bir mevzu bu ayet. Bu ayet hakkında çok ihtilaflar var. Ne demek iman ettik, İslam olduk, din iman ettik demeyin, İslam olduk diye vesaire. Bu biraz ilmi, ince bir mevzu. Tamam mı? Bunu sonra işleyeceğiz inşallah. Oralara girmiyoruz. Şimdi dördüncü esas imanda istisna meselesi. Şimdi imanda istisna meselesi hakkında çok konuşulmuş. Çok kelam edilmiş. Tamam mı? Diyoruz ki aynen, imanda istisna mevzusu, yani bir insanın imanını istisna kılması, yani inşallah demesi caiz midir, değil midir? Aleykümselam. Caiz midir, değil midir? Tamam mı? Şimdi tamam, bidat ehlinin bir çoğunda ve mürciyelerin fukahalarında istisnayı inkar etme vardır. Yani mürciyelerin fukahaları istisnada imanı, imanda istisnayı kerih görmüşlerdir. Yani bir insan ben inşallah müminim diyemez. Bu caiz değildir. Ancak bir hal hariç onların indinde, o biraz sonra gelecek. Mürciyelerin katında iman kamil olduğu için, bak şimdi Ahmet, ince nokta var. Bunlar neden inşallah ben müminim demeyi yasaklıyor? Evet. Bunların imandaki tarifinin temelinden kaynaklanıyor bu. Burası çok önemli. Çünkü dün de belirttik, haricilerle mürciyelerin ortak kabul ettikleri bir iman tarifi var. Diyorlar ki iman tek bir parçadır, cüzlere ayrılmaz. Dikkat et. İman tek parçadır, cüzlere ayrılmaz. Şimdi madem ki mürciyeye göre iman tek parça, cüzlere ayrılmaz, o zaman mürciye ne diyor? İman tek parça olduğu için işte benim inşallah dememin bir alemi yok. Çünkü herkesin imanı kamildir zaten. İnşallah demenin hiçbir alemi yok, tamam mı? Böyle yaklaşıyorlar mevzuya. Şimdi ben burada meselenin ilmi noktasına girmeden önce çok önemli bir şey söyleyeceğim burada. Şimdi inşallah kelimesinin, inşallah lafzında gerek Arap dili edebiyatında olsun, gerek Arapların örfünde olsun, tamam mı? İki şey kastedilir Ahmet inşallah kelimesiyle. İnşallah kelimesinden bir tahkik kastedilir, iki talik kastedilir. İman inşallah lafzından, burayı anlarsan mevzuyu çözersin. İnşallah lafzından iki şey kastedilir. Bir, tahkik, iki, talik. Tahkik ne demek? Kesinlik. Evet. Yani mesela hani bir insan, diyelim ki sen bir şey yaptın, ne yaptın? Diyelim ki Kur'an'ı hatmettin, tamam mı? Baban da geliyor sana diyor, oğlum Kur'an'ı hatmettin mi? İnşallah baba diyorsun. Ne demek bu? Evet demek yani, değil mi? Evet. Bu evet demek, bunda bir sorun yok, tamam mı? Bu evet demek, bunda bir sorun yok. Tamam, o zaman tamam. İnşallah'ın manalarından bir tanesi tahkik. Çünkü bu Kur'an'da da var bunun örneği. Allah inşallah diyor. Allah inşallah diyor. Ama burada kesinlik zikrediyor. Gelecek birazdan Kur'an'da. O zaman inşallah'tan kastedilen manalardan bir tanesi tahkik, kesinlik. İnşallah diyorsun yani kesin emin olduğun için. Manalarından bir tanesi de inşallah söylerken kasıtlardan bir tanesi de umut etmek, temenni etmek, arzu etmek, talep etmek vesaire, bunun gibi manalar içerir. Mesela bir arkadaşın sana der ki, diyelim ki sen sınava gireceksin. Sınava girdin, tamam mı? Sınava girdin, işte sınav sorularını cevapladın ama sonucu bekliyorsun. Arkadaş diyor ki, ama umutlusun, tamam mı? Kesin emin değilsin. Arkadaşın sana diyor ki, ya sınavı geçtin mi, sen de ne diyorsun? Diyorsun ki inşallah. Buradaki kastın ne Ahmet? Ne? Yani umuyorum, talep ediyorum. Bu gerek Araplarda da bu inşallah böyle anlaşılır, iki yönlü anlaşılır. Türklerde de, yani biz de kullanırken bunu iki yönlü kullanabiliyoruz. Tamam mı? Bunda bir sorun yok. Önce burayı anlayalım. Şimdi Allah da Kur'an'da zaten, meal yanında mı? Meal. Yanında hocam. Hemen Fetih Suresinin 25. ayetini aç, 27'ye kadar oku. Fetih Suresi? Fetih Suresi 25'e aç, 27'ye kadar oku. Tamam hocam. Sen açana kadar ve tenkulunne el mescid el harama inşallah diyor Allah. Allah buyurur ki inşallah siz Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Sen oku bakayım orayı. 25'ten onlar oku. Onlar inkar eden ve sizi ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizle bekletilen kurbanların yerine ulaşmasını men edenlerdir. Evet. Eğer kendilerini henüz tanımadığımız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğnemenin sebebiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı Allah savaşı önlemezdi. Dildiklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı, elbette onların inkar edenleri elemli bir azaba çarptırırdık. O zaman inkar edenler kalplerine cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisini ve müminlere sükunetle güvenini indirdi. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar bunlara dair ve ehli kimselerdir. Allah her şeyi bilendir. Andolsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dikkat et buraya, yavaşça oku burayı. Buraya yavaşça oku. Allah dilerse siz güven içinde başlığınızı tıraş etmiş ve kısaltılmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah dilerse, yani Allah dilerse kısmını inşallah şeklinde oku, bir daha oku oraya. Çünkü inşallah geçiyor orada. Oku bakayım. İnşallah siz güven içinde başlığınızı tıraş etmiş ve kısaltılmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Şimdi Allah müminlere vaat ediyor ve ne diyor? İnşallah diyor, tamam mı? Vaat ediyor ve inşallah diyor. Buradaki maksadı ne Allah'ın? Tahkik, kesinlik. Tamam, yani siz Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Zaten öyle de oluyor, tamam mı? Bunu anladık, değil mi? Evet hocam. O zaman demek ki inşallah'tan tahkik kastediliyor veya yani kesinlik kastediliyor ya da ne kastediliyor? Umma, talep etme, talip diyoruz buna. Tamam mı? Alimler buna talip diye isimlendirmiş. Bazı yerler düşünün, ne tahmin. Başka isim de ver, sorun değil yani. İsimde la muşahade fil istilah, istilahta sorun yok. Tamam mı? Şimdi burayı anladık mı Ahmet? Şimdi bak. Burayı anladıktan sonra tekrar başlığa atıyoruz. Diyoruz ki dördüncü esas İslam'da istisna meselesi. Tamam mı? Şimdi dedi ki mürciye grubu, mürciye fukahaları ve mürciyenin aşırıları İslam'da imanda istisnayı yasaklıyorlar. Diyorlar ki nasıl olsa herkesin imanı eşit olduğu için, kamil olduğu için inşallah dememize gerek yok. Tamam mı? Ancak ehl-i sünnet vel cemaat İslam'da, bak şimdi, imanda istisnayı caiz görüyorlar. İmanda istisnayı caiz görüyorlar. Ancak, burası çok önemli. Ancak istisnayı caiz görürlerken istisnadan dört kastı var. Ve bu dört kastı Ahmet, isminin Ahmet olduğunu bildiğin gibi ezberlemen, net bir şekilde hıfzetmen, fıkh etmen lazım. Çünkü bu imanı mevzu, basit bir mevzu değil, tamam mı? Evet. Ve imanda en önemli mevzulardan bir tanesi bu. En önemli mevzulardan bir tanesi bu. Selef inşallah derken beş şeyi kasteder. O beşinciyi saymayacağız, o ileride gelecek. Dört tanesini sayacağız, tamam mı? Aslen dört şey kasteder inşallah'tan. Dört sebepten dolayı inşallah'tır. Tamam mı? Dört sebepten dolayı. Anladım. Birincisi, inşallah derken, yani inşallah müminim derken kasıtlarından bir tanesi, kabulü kastediyorlar. Yani inşallah müminim, yani inşallah Allah imanımı kabul etmiştir. Tamam mı? Evet. Şimdi biz mürciyeye soruyoruz. Selef, siz dediniz ki inşallah demek caizdir. Biz de diyoruz ki bakın selef ümmeti, yani ehl-i sünnet alimleri demiş ki inşallah ben müminim. Bundaki kastı selefin, dört tane kastı var. Bu kasıtlarından bir tanesi, yani inşallah Allah imanımı kabul etmiştir manasında. Siz buna karşı çıkıyor musunuz? Bu mürciyeyi ne yapar Ahmet? Düşündürür değil mi bu mürciyeyi? Evet. Birinci kastımız bu. Tamam mı? Birinci kastımız bu. Ve bunu bizim selef alimlerimiz vermiş. İmam Acur'dan tut vesaire. Tamam mı? Bunların hepsine örnek verin. Evet. Birinci kastı o zaman kabul. Birinci kastı kabul. Yani imanın kabul oldu mu olmadı mı babından zikrederler. Tamam mı? Tamam. İkinci kastı selefin inşallah derken, inşallah derken nefsi tezkiye etmeme. Kişinin nefsini tezkiye etmesi nedir Ahmet? Kendisi temiz çıkan. Hoş değildir değil mi? Selef o yüzden nefsini böyle tezkiye, işte bak ben müminim, yani şu manada müminim, işte bak yani ben işte Allah'ın katında bir derecedeyim falan, tamam mı tipinde. Hani nefsini tezkiye etmeme babında istisna eder. Burayı da anladık. İki. Tamam, mesela bunu İbn-i Batt'a zikreder selef alimlerimizden. Tamam mı? Sebep olarak. Anladım. Üçüncüsü, selef inşallah müminim der, bununla imanın kemalini kasteder. Evet. Yani ben inşallah imanım kamildir. Temenni ediyorum imanımın kamil olmasını. Yükseklerde olmasını. Tamam mı? Bak şimdi Ahmet. Şimdi bak Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Çok önemli. Diyor ki Allah Kur'an'da innemel mu'minunellezine izâ zukirallahu vecilet kulubuhum. Müminler o kişilerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Seni ürperiyor mu Ahmet her zaman? Benim ürpermiyor. Hayır. Evet. Tamam, dinle o zaman, devam ediyoruz. İnnemel mu'minunellezine izâ zukirallahu vecilet kulubuhum. Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. وَإِذَا تُولِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanını arttırır. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ve sadece Rablerine tevekkül ederler. اَلَّذ۪ينَ. Onlar ki يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Namazı ikamet ederler. Namazı yerine getirirler. Ve mimma razaknahum yunfikun. Verdiklerimizden infak ederler. Sen devamlı infak ediyor musun Ahmet? Devamlı yapmıyorum. Ulaike humul mu'minun hakka. Allah Kur'an'ın devamına diyor ki işte hakiki müminler bunlardır. Lehum derecatun inde rabbihim. Onların Rableri katında dereceleri vardır. Ve mağfiretun. Ve onlara bir bağışlanma vardır. Ve rızkun kerim. Onlara kerim bir rızık vardır. Şimdi Ahmet mürciye ne diyordu? Biz inşallah demeyeceğiz. Müminiz, müminiz diyeceğiz değil mi? Evet. Öyle diyecektim. Peki İman, soruyoruz. Allah diyor ki müminler böyleymiş. Sen Ahmet kendi nefsine öyle diyor musun? Nasıl hocam? Bu ayetteki mümin vasfını kendi nefsine söylüyor musun? Allah'ın buradaki kastettiği manada mümin olduğunu pek düşünmüyorum yani. Bu kadar. Ama inşallah inşallah dersin değil mi? Ne güzel. Tabii tabii. Dersin ki inşallah ben bu müminlerdenim. Ne manada temenni edersin bu müminlerden olmayı? Evet. Bak şimdi mürciyeye soruyoruz. Bu ses mi azaldı arkadaşlar? Bir saniye. Bismillah. Ahmet bak şimdi ayeti tekrar okuyorum. Kardeş. Şimdi Allah Kur'an'da ne diyor? Diyor ki bak şimdi. Öncelikle şunu söyleyelim. Bize cehmiye ehli, bize mürciye ehli ne diyor? Diyorlar ki biz inşallah diyemeyiz. O zaman Allah da müminleri vasfederken şu vasıfları soruyor. Ey mürciye, siz buyuz diyor musunuz? Yani herkes kendi nefsine bunu söylüyor mu? Değil mi? Bak. Bu mürciyenin belini kırdığı nokta. İşte o yüzden bizi anlayamıyorlar. Ehli sünnetin kastını anlayamıyorlar. Diyorlar ki ya siz imanınızdan şüphe mi ediyorsunuz ki inşallah diyorsunuz? Biz de diyoruz ki bizim inşallah'tan kastımız dört tane şüphe ettiğimizden dolayı değil. Çünkü iman kalptedir. Herkes de kendi kalbinde bilir iman edip etmediğini. Kimse şüphe edemez. Şüpheden dolayı inşallah demek insanı küfre sokar. O yüzden bizim inşallah'tan kastımız şüphe değildir. Çünkü inşallah'ın iki tane manası vardır. Bu manalarından bir tanesi tahkik, kesinlik. Manalarından bir tanesi de temenni etmek. Eğer sen imanın aslını soruyorsan ben yine inşallah müminim derim ama bunda tahkik kısmını, kesinlik kısmını kastederim. Eğer kamil imandan soruyorsan bana, ben burada inşallahın temenni kısmını zikrederim. Temenni kısmını kastederim. Anladın mı? Evet hocam. O zaman demek ki selefin ben inşallah müminim dedi, yani müminim demesinden ki kasıtlarından bir tanesi yani inşallah kamil müminimdir Allah katında. Kamil mümin olmayı umuyorum manasında. Tamam mı? O zaman kısaca başa alıyorum. Diyorum ki selef ben inşallah müminim derken dört şey kastediliyor. Birincisi kabul kısmını kastediyorlar. Yani ben inşallah müminimdir. Tamam? Evet. İnşallah müminimdir. Bunu kastediyor. İki, inşallah müminim diyor. Bununla nefsi tezkiye etmemek için bunu söylüyorlar. Tamam? Üç, ben inşallah müminim diyor. Yani inşallah kamil mümin olurum Allah katında. Yani çünkü neden? Allah Kur'an'da ne diyor? Allah Kur'an'da ne diyor? Müminleri tarif ederken innemel mu'minunellezine izâ zukirallahu vecilet kulubuhum. Özelden birkaç arkadaş yazdı. Hocam ara sıra tekrar ederseniz iyi olur. Not alıyoruz diye. O yüzden aklınızı helal edin kardeşler. O yüzden tekrarlamak zorunda kalıyorum bazen. Ayette diyor ki Allah innemel mu'minunellezine izâ zukirallahu vecilet kulubuhum. Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. E peki ben müminim dediğim zaman hiç istisna yapmadığım zaman bu ayetten bu da kastedilebilir. Yani ben müminim, Allah dendiğim zaman kalplerim ürperiyor benim. Ben Allah'ın verdiklerinden hep her zaman nafakada infakta bulunuyorum. Ben hakiki müminim, kamil müminim demek manasına geldiği için manalarından bir tanesi. Selefin istisna etme sebeplerinden bir tanesi de budur. Tamam? Selefin istisna sebeplerinden bir tanesi de budur. Ve Ahmet ama dikkat et şimdi. Bak şimdi. Şimdi bunu sana soracağım tamam mı? Sen cevaplayacaksın. Tamam. Şimdi bak 3 tane şey saydık. Önce biz inşallah'tan kaç mana kastediyorduk Ahmet? İnşallah'ın kaç manası vardı? 2. Değil mi? 2 manası. Birincisi kesinlik ifade eden inşallah. 2 temenni eden, talep kastedilen inşallah. Evet. Şimdi selef inşallah derken 3 şey kastediyordu ya. Birincisi inşallah Allah kabul etmiştir. İkincisi nefsi tezkiye etmemek için inşallah. Üçüncüsü de kamil imanı temenni etme babında inşallah. Şimdi buradaki bu üçünde inşallah lafzını söylerken bu inşallahın iki manasından hangisini kastediyorlar? Temenni kısmını. Bu üçü için. Evet. İmanın temenni kısmını kastediyorlar. Tamam mı? Bak şimdi selef bir istisna daha yapıyor. Ama o istisnada tahkik babını kastediyor. kesinlik babını kastediyor. Yani inşallah derken kesinlikle ben oyun manasını kastediyor. O da ne? Dördüncüsü. Ses var mı Ahmet? Evet, bismillah. O zaman diyoruz ki arkadaşlar, selef ben müminim inşallah derken bir de tahkik kısmını kasteder. Kesinlik kısmını kasteder. Yani kesinlikle ben müminim ama buradaki istisna, bu istisnadaki kasıtları imanın aslıyla alakalı. Bazen selef inşallah ben müminim der ve inşallahın kesinlik kısmını kasteder. Yani inşallah ben müminim, yani imanın aslını kastederken inşallah der. Burada da inşallahın tahkik kısmını kasteder. Yani evet, kesinlikle ben müminim. İmanımın kamil olma noktasını söylemiyorum ama kesinlikle ben müminim. Yani Allah'a iman ettiğimi biliyorum manasında. O zaman selefin dört tane kastı var. Ya ben müminim derken kabul kasteder. Yani inşallah Allah kabul etmiştir. Bu bir. Ya da der ki inşallah müminim, yani nefsimi tezkiye etmiyorum. Allah dilerse ben müminim. Üç, inşallah ben müminim, yani inşallah Allah katında kamil imana sahip olmuşumdur. Dört, kesinlik inşallah ben müminim ve bununla da kesinlik kastederler. Ama bu da neyle alakalı? İmanın aslıyla alakalı. Yani imanın aslı bende kesin olarak ne? İmanın aslı kesin olarak bende var. Evet, burayı da anladıktan sonra inşallah... evet. Şimdi burada önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum kardeşler. Şimdi ehl-i sünnet ben müminim inşallah diyorlar ya, bunları derken bu dört şeyi kastediyorlar. Ancak bunun mukabilinde olan, yani bu ehl-i sünnetin mukabilinde olan şey var. Ehl-i sünnetin mukabilinde olan mürciye var dedik. Ve mürciyeler, bakın, imanda istisnayı kabul etmezler. Mürciyeler İmanda istisnayı kabul etmezler. Yani inşallah müminim demeyi kerih görürler. Derler ki neden? Sebepleri var. Diyorlar ki ya biz imanımızdan şüphe etmiyoruz ki inşallah diyelim. Biz de diyoruz ki inşallah şüphe etmeyi gerektirmez. Yani inşallah kelimesinin içinde şüphe yoktur ki zaten. Şüphe şart değil. Bak Allah Kur'an'da demiyor mu? Ve tedhulunnel mescidel harama inşallah. İnşallah siz mescidel harama gireceksiniz. Yani Allah şüphe mi duyuyordu inşallah dedi. Hatta bakın mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabirden geçerken bize dualar öğretiyor değil mi? Mesela bu dualardan bir tanesi ne? Bu dualardan bir tanesi mesela kabire geçtiği zaman, birisi kabir başından geçtiği zaman ne der? Resulullah ne bildiriyor? Esselamu aleykum ehled diyare minel mu'minine vel muslimin. Size selam olsun. Ey Müslüman ve ey müminler ve Müslümanlar. İnna inşaallahu bikum lahikun. İnşallah biz de sizlere katılacağız. Yani şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem derken duasında inşallah biz sizlere katılacağız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ölümünden şüphe mi ediyor? Öleceğinden şüphe mi ediyor ki biz de sizin peşinizden geleceğiz diyor. Ha, o zaman inşaallah illa şekki gerektirmez. Mürciye bize ne diyor? Diyorlar ki siz inşallah müminiz derseniz imanınızdan şüphe etmiş olursunuz. Biz de diyoruz ki hayır, inşallah da bunun gereği yoktur. Gerek Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde inşallah lafızlarına bak, gerek Allah'ın kitabında inşallah lafızlarına bak, bu illa şüphe etmeyi gerektirmez. İnşallah o zaman diyoruz ki mürciyeler burada dalalete düşmekte bu noktada. Yani bu noktada dalalete düşmekte ve ama mürciyelerin de tabii kendilerine göre şüpheleri var. Birinci şüpheleri demin söylediğim gibi diyorlar ki biz İnşallah dersek şüphe etmiş oluruz imanımızdan. İmandan da şüphe etmek caiz değil. Onun cevabını verdik. İkinci şüpheleri de şöyle yaklaşıyorlar mürciyeler. Diyorlar ki iman bir bütündür. Cüzlere ayrılmaz. Madem ki iman cüzlere ayrılmaz, o zaman ben kendimde imanı buluyorsam o iman bende tamdır demek. Yani ben kalbimde inandığımı biliyorsam o da benim kalbimde iman tamdır demek. İman madem ki kalbimde tam olup olmadığını biliyorsun, o yüzden inşallah demeye gerek yok. Biz diyoruz ki hayır, biz size burada da muhalefet ediyoruz. Aslında biz size burada muhalefet ediyoruz dememiz... Ses var mı? Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Tamam, devam ediyorum Ahmet. Tamam hocam. İnşallah müminiz demeniz, yani inşallah müminiz demenize, yani bunu engellemenize sebep imanı cüzlere bölmemeniz. Biz diyoruz ki biz size burada muhalefet ediyoruz. Hatta bırakın biz size muhalefet ediyoruz, siz bize muhalefet ediyorsunuz. Çünkü asıl olan biziz. Asıl olan ehl-i sünnet. Bidat olarak sonradan siz çıktınız. Siz burada müze muhalefet ediyorsunuz, dine muhalefet ediyorsunuz. Çünkü iman cüzlere bölünür. Ehl-i sünnet haricilere ve mürciyelere muhalefet etmiştir bu noktada. Mürciyeler imanı cüzlere bölmediği için diyorlar ki imandan bir parça varsa hepsi vardır adamda iman, imanı kamildir. Hariciler de diyorlar ki evet iman tek parçadır. Bir parçası giderse hepsi gider senden. Ama Ehl-i Sünnet bunlara muhalefet etmiştir. Ehl-i Sünnet demiştir ki hayır böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ehl-i Sünnet demiştir ki hayır böyle bir şey yok. İman cüzlere bölünür. Çünkü Allah da kitabında, Resul de sünnetinde imanı cüzlere bölmüştür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el-imanu bid'un ve seb'une şube. İman 70 küsür şubedir. Şube ne demek? Şube cüz'ün mineşşey. Bir şeyin cüz'ü demektir. İmanı şubelere bölmüştür Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki iman cüzlere ayrılır. O yüzden biz imanın bütün cüzleri bizde bulunur demediğimiz için, diyemediğimiz için, buna cesaret edemediğimiz için, yani biz imanın bütün gereklerini yerine getiriyoruz, bütün amelleri hakkıyla tatbik ediyoruz diyemediğimiz için inşallah diyoruz. Kastlarımızdan bir tanesi bu. Ancak arkadaşlar biz dedik ya, biz bu derslerimizde inşallah her ne kadar mukaddime de olsa kaba olarak geçeceğiz ama yeri geldiği zaman da bazen ince noktalara değinmek zorunda kalıyoruz. Bu ince noktalardan bir tanesi de şu. Allah Kur'an'da diyor ki bir topluluğa kin duymanın sizi adaletsizlikten uzaklaştırmasını. Şimdi biz mürciyelere kin duyuyoruz. Yani buğz ediyoruz onlara. İmanımız gereği buğz etmek zorundayız. Ama bu onlara karşı bizi adaletsizlikten uzaklaştırmayacak. Bunu neden söylüyorum? Çünkü her ne kadar mürciye imanda istisnayı kerih görmüşlerse de bu mutlak olarak değildir. Bir noktada caiz görmüşlerdir. Tek bir noktada caiz görmüşlerdir. Demişlerdir ki akıbet sonuç babında biz inşallah müminiz diyebiliriz. Yani ne manada? Yani ben kesinlikle mümin olarak öleceğim diyemeyiz. Orada inşallah dememiz lazım diyorlar. Sübhanallah, ses mi azaldı yine? Allah Allah. Diyoruz ki arkadaşlar mürciye fırkası bir noktada muhalefet bir noktada Ehl-i Sünnet'e muvafakat ediyor. Diyorlar ki biz akıbet sonucu, akıbeti kastederek, yani sonumuzu kastederek inşallah diyebiliriz. Bir tek orada inşallah müminim diyebiliriz. Yani ne manada? İnşallah mümin olarak öleceğim. Yani kesinlikle mümin olarak öleceğim diyemeyiz. O yüzden burada mesela onlara şey yapmamamız lazım, adaletsiz olmamamız lazım. Bunu da o yüzden bu baptan beyan edelim inşallah. Çünkü Ehl-i Sünnet vel Cemaat öyle bir fırkadır ki, hiçbir zaman onların bir topluluğa kin duyması onları adaletsizlikten uzaklaştırmaması lazım. Şimdi arkadaşlar önemli bir noktaya daha değineceğim. Şimdi biz dedik ki amel imandan cüzdür. Artar ve eksilir. Şimdi iman dedik ki artar ve eksilir. Şimdi burada ilginç bir soru var. Ehl-i Sünnet alimlerinin ortaya koyduğu. Tabi cevap da vermişlerdir bunlara Ehl-i Sünnet. Kişi iman artar ve eksilir diyor ya Ehl-i Sünnet alimleri. Bir de verdiği asıllardan bir tanesi de neydi? İman artar ve eksilir ve imanda inşallah demen gerekir. Yani şart değil her yerde ama demen daha uygundur. İnşallah müminim demen daha uygundur. Peki soru gündeme getiriyorlar bunun üzerine. Peki bir insan ben inşallah da inşallah Müslümanım. İnşallah Müslümanım da diyebilir mi? Yani İslam'da da daha ilmi bir tabirle İslam'da da istisna caiz midir? İslam'da da istisna caiz midir? Şimdi imanda istisna caizdir dedik. Yani kişi inşallah ben müminim diyebilir dedik. Peki İslam'da istisna caiz midir? Yani inşallah ben Müslümanım diyebilir mi? Diyoruz ki bunun arasında ince bir nokta var. Bunun tafsili kısmını inşallah ileride işleyeceğiz ama cevap verme babından diyoruz ki evet İslam'da da istisna caiz. Ama bu dört tane kastımız vardı ya bizim imanda, onlardan bir tanesini kastedersen caiz. Ne manada? Şimdi bunun sebebi ne? Şimdi diyoruz ki İslam artar mı eksilir mi? Bakın ikinci bir soru geldi gündeme. Bunu sormamın sebebi birinci soruyla alakalı olduğu için. Birinci soru İslam'da istisna caiz mi? İkinci soru İslam'da da artma ve eksilme olur mu? Diyoruz ki evet İslam'da artma ve eksilme de olur. İslam'da da istisna caizdir. Aynı iman gibi. Bunun sebebi şu. Çünkü İslam'da da artma eksilme olmasının sebebi çünkü İslam da derece derecedir. Bir insan derse ki hayır ben kesin Müslümanım yani Müslümanlığın bütün şubelerini yerine getiriyorum demiş olur. Bu da nefsi tezkiye olur. O yüzden kişi inşallah ben Müslümanım derken bunu kastederse bu noktada inşallah demesi caiz. Bakın şimdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor hadiste? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ne diyor? Diyor ki el muslimu men selimel muslimune men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman kişi diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu diğer Müslümanların kendisinin elinden ve dilinden emin olduğu kişilerdir. Elinden ve dilinden emin olduğu kişilerdir. Peki bir insan senin elinden ve dilinden emin olmazsa mümin olabilir misin? Elinden ve dilinden emin olmazsa Müslüman olur musun? Bu senin İslam'ını yok eder mi? İslam'ını yok etmez ebeden. Ama nasıl Nebi Sasen diyor ki Müslüman budur? Yani kamil Müslüman budur. Aksi halde dersin ki bu adam İslam'dan çıkmıştır. Bu çok açık ve net. Bakın hadiste ne diyor Nebi Sasen? Müslüman Müslümanların kendisinin elinden ve dilinden kurtulduğu kimsedir ancak. E şimdi bir insan benim dilimden ve elimden kurtulmuyorsa, ben elimle Müslümanlara zarar veriyorsam ve dilimle de onlara seviyorsam bu beni imandan çıkarır mı? Yani bu büyük bir günahtır ama imandan çıkarır mı? İslam'dan çıkarır mı bu beni? Çıkarmaz. Ha, o zaman peki buna rağmen nasıl Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tutuyor diyor ki Müslüman ancak budur? Yani kamil Müslüman budur. Tamam mı? Bunda icma vardır selef arasında. Yani kamil Müslüman budur. Yoksa aksi halde bir insana söylemen seni dinden çıkarmaz. Sövgünün aslı dinden çıkarmaz. Veya bir Müslümanı dövmen, ona yumruk atman seni İslam'dan çıkarmaz. Demek ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin orada Müslüman budur demesinden kastı yani kamil imana sahip olan bu kişidir. Bu kamil İslam'a sahip olan bu kişidir. İslam'ı artan bu kişidir. O zaman diyoruz ki burada anlıyoruz ki kişinin İslam'ında da artma ve eksilme olur. Neden? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tarif ederken namaz, oruç, zekat. E düşün ki bir Müslüman şimdi namaz kılıyor, oruç diyor, zekat veriyor ama gücü yettiği halde haca gitmiyor. E ne oldu? İslam'ında eksiklik oldu onun. Haca gitti bak İslam'ına kemaliyet kattı. Çünkü İslam derken İslam'da aslen ameller kastedilir. Ameller kastettiğimiz zaman, amellerde eksilme olduğu zaman İslam'da eksilme olur. Artma olduğu zaman İslam'da artma olur. Peki inşallah Müslümanım diyebilir misin? Dersin ne manada? Çünkü eğer sen inşallah Müslümanım derken kendini teskiye etmemeyi kastediyorsan aynı imanda olduğu gibi o manada dersin Müslümanım. Ama Allah'a ben teslim oldum. Yani Allah'a kendi kalbimi teslim ettim. O manada istisna kılamazsın. O manada inşallah diyemezsin. Tamam mı? Bu iki noktayı da ayırt edelim inşallah. Başka burada söyleyeceğimiz söyleyebileceğimiz şeyler yani inşallah bu kadar yeter. Yani ben şey düşünüyordum yani Allahu Alem mukaddime imanın mukaddimesini 3 ders yapalım diye düşünüyordum. Vallahi herhalde 3. derste de bitmeyecek. Belki 4 ders olur imanın mukaddimesi. Hakkını helal edin inşallah. Bu kadar diyeyim. Da 6. esas, 7. esas, birkaç tane daha önemli esaslar sayacağız imanın mukaddimesiyle alakalı. İnşallah anlaşıldı. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Konuyla alakalı 10 dakika kadar daha duracağım soru var mı diye. Sadece konuyla alakalı, sadece imanla alakalı, işlediğimiz mevzuyla alakalı. Ondan sonra çıkacağım inşallah. Allahu alemu sallallahu aleyhi ve sellem ve barakallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem.